było poprzednio, bo przypominam, akcyza jest tylko i wyłącznie fiskalnym podatkiem, plus poprawa systemu działania stacji kontroli pojazdów, a to będzie oznaczało mniej samochodów w złym stanie na polskich drogach. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. W bardzo ważnym projekcie to już wszystko. Jutro o 18.45 program poprowadzi Wiktor Legowicz i na pewno przyjrzymy się temu, co zrobi lub czego nie zrobi Rada Polityki Pieniężnej. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia jubileuszową kolekcję płyt z okazji 90-lecia Polskiego Radia. Polska nostalgia. Daj mi zachować wspomnienia o każdym. Pierwszy album Polska nostalgia. Sentymentalne piosenki do tańca dla dorosłych. Już w sprzedaży. Każda miłość jest pierwsza, najgorętsza. Album do kupienia wyłącznie w salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 lutego, minęła 19. Serwis Trójki. Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Rolnicy blokują drogi, premier Kopacz zapowiada. Jeśli będzie zagrożone jakiekolwiek bezpieczeństwo ludzi poruszających się na drodze i będzie łamane prawo, wtedy niestety będę musiała zareagować. Wracają kontrowersje wokół pakietu onkologicznego. Coraz więcej poradni specjalistycznych rezygnuje z leczenia według rządowego programu. Krytykował Platformę, teraz mają wspierać. Jan Tomaszewski przechodzi do PO. Ten mój akces jest spowodowany tym, że chcę wyrazić duże, ogromne poparcie dla działalności pani premier Wykopacz. Protestowali, protestują i protestować będą. Jutro rolnicy chcą blokować drogi na przykład w Pyrzycach, ale też tę prowadzącą do domu ministra rolnictwa, choć właśnie jutro szef rolniczego OPZZ-u jest umówiony na rozmowę z Markiem Sawickim w Warszawie. Rolnicy chcą m.in., by rząd pomógł sadownikom i hodowcom, którzy ponieśli straty przez rosyjskie embargo, a także by zatrzymał wykup ziemi przez zagraniczne koncerny. Te postulaty nie przystają do rzeczywistości, ocenia premier Ewa Kopacz i deklaruje, że nie pozwoli na łamanie prawa. O rolniczym proteście Mariusz Pieśniewski. Rolnicy w wielu miejscach w kraju blokują drogi. W niektórych, jak na Krajowej Dwójce, zapowiadają blokadę do skutku. Domagają się m.in. większej pomocy rządu w związku z rosyjskim embargiem. Żywiec wołowy zdrożał tam nieznacznie. Nie zadawala nas. Ceny żywca wieprzowego są dramatyczne. Jest ogólny marazm, rząd nie robi nic, nie pomaga rolnikom w ogóle. Ale premier Ewa Kopacz odpowiada, że rekompensaty za szkody dzików były w październiku, ale niewielu rolników się po nie zgłosiło. Tylko 600 rolników. To nie jest tak, że nikt nie chce popierać, ale trzeba odrobinę wysiłku. Kopacz zapowiada również, że nie dopuści do powtórki z historii z samoobroną. Nie będzie drugiej samoobrony. I to zdecydowanie chcę panu powiedzieć, że jeśli będzie zagrożone jakiekolwiek bezpieczeństwo ludzi poruszających się na drodze i będzie łamane prawo, wtedy niestety będę musiała zareagować, bo chcę działać zgodnie z obowiązującym prawem. Kolejne rozmowy rolników z ministrem jutro w południe. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ale nie tylko rolnicy protestują, strajkują też górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a protestem grożą przewoźnicy, pracownicy naukowi, pocztowcy i kolejarze. Coraz więcej przychodni specjalistycznych rezygnuje z pakietu onkologicznego, wycofują deklaracje złożone w grudniu i tłumaczą, że nie są w stanie realizować zapisów ustawy. Szef jednej z takich przychodni w Gdańsku, dr Andrzej Zapaśnik, tłumaczy, że karta leczenia onkologicznego stwarza zbyt wiele biurokratycznych problemów. Po miesiącu funkcjonowania tego pakietu okazało się, że ten pakiet nie ułatwia tej diagnostyki, tylko ją utrudnia. Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia, który zrzesza prawie 200 przychodni, obiecuje pomoc prawną tym poradniom, które chcą się z pakietu wycofać. Szef związku dr Jan Tumasz tłumaczy, że od stycznia trwa zamieszanie. Jest wielki bałagan decyzyjny. Nie ma czegoś takiego jak standardy, nie ma procedur. W związku z czym w wielu sytuacjach nie wiadomo, co tak naprawdę jest tym ostatecznym dowodem na to, że jest to choroba nowotworowa złośliwa. Z pakietu wycofały się już niektóre przychodnie i szpitale w Wielkopolsce czy na Pomorzu. Nad podobną decyzją zastanawiają się placówki w innych regionach. Do Sejmu trafił z listy Prawa i Sprawiedliwości. Od lipca jest niezrzeszony po sporach w łódzkim oddziale partii. Jan Tomaszewski znowu zmienia barwy klubowe. I choć jeszcze niedawno ostro krytykował rząd i Platformę, ma zasilić w Sejmie właśnie drużynę PO. Dziennikarzom Jan Tomaszewski wyjaśnił. Ten mój akces jest spowodowany tym, że chcę wyrazić duże, ogromne poparcie dla działalności pani premier Wykopacz. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak nie jest zaskoczony. Nie, wcale. Zbliżają się wybory parlamentarne już jesienią tego roku. To oczywiście smutne, że mamy do czynienia z takimi przejściami. Radości nie kryje za to poseł PO Stefan Niesiołowski. Od dawna go darzyłem sympatią. Jest człowiekiem, jak mówię, czasem bardzo porywczym, ale zawsze przyzwoitym. Bardzo, bardzo się z tej decyzji cieszymy. Kiedy bramkarz Tomaszewski zatrzymywał Anglię, Dariusza Jońskiego nie było jeszcze na świecie. Rzecznik SLD pamięta za to posła Tomaszewskiego. Nie wiem, co się stało Janowi Tomaszewskiemu, bo jeszcze niedawno mówił, że Jarosław Kaczyński jest Kazimierzem Górskim polskiej polityki. Być może teraz Kazimierz Górski robi za Ewę Kopacz. Dlatego mały warunek szefa klubu Platformy Obywatelskiej Rafała Grupińskiego. Musiałby w sposób bardziej wyważony komentować różne sprawy publiczne, bo znamy jego ostry, cięty język. Łącznie z Janem Tomaszewskim klub Platformy Obywatelskiej będzie liczył 201 osób. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Będzie więcej pieniędzy dla NASA? Chce tego prezydent Barack Obama. Dodatkowe sumy dla amerykańskiej agencji kosmicznej miałyby wspomóc rozwój kosmicznego transportu, zwłaszcza ludzi. Obecnie Amerykanie muszą współpracować z Rosją. Oba kraje wspólnie wysyłają astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Waszyngton chce mieć jednak własny, niezależny system transportu. Pracują nad nim prywatne firmy Boeing i SpaceX, które mają kontrakt z NASA. Ich zadaniem jest wyprodukowanie załogowych kapsuł. Pierwsze loty kapsuł mają odbyć się za 2 lata. Ponadto Amerykanie pracują nad potężną rakietą nośną SLS. Dzięki niej będzie można wysłać ludzi na asteroidy lub na Marsa. Dlatego Obama prosi kongres o $18,5 miliarda dla NASA na rok 2016. To wzrost o ponad 2,5%, czyli o ponad $500 milionów. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łaniewski. Kibice Legii do dziś mogli się jeszcze łudzić, ale i z tym koniec. Mistrzowie Polski pod koniec lutego zagrają w Warszawie przeciwko Ajaxowi Amsterdam w 1/8 finału Ligi Europy bez kibiców. Jak pamiętamy, UEFA nałożyła na Legię taką karę za rasistowskie popisy jej chuliganów podczas wyjazdowego meczu z Lokeren. Klub odwołał się od tej decyzji, jak można było się spodziewać, bez efektu. Co innego w przypadku Wings for Life. Efekt tego biegu będzie namacalny. Wszystkie środki zebrane przy jego okazji zostaną przeznaczone na badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym, a żebieg odbędzie się w 35 lokalizacjach na 6 kontynentach, to szansa na pokaźną sumę na szczytny cel jest duża. Sam bieg ma niecodzienną formułę za uczestnikami. Pół godziny po starcie wyruszy samochód pościgowy. Będzie jechał z niewielką prędkością. Gdy dogoni biegacza, ten kończy udział w imprezie. Gdy już się zobaczył w samochód, nogi mimo zmęczenia same niosą, mówi ambasador biegu i legenda biegów długodystansowych w Polsce Jerzy Skarżyński. Tutaj działa ta adrenalina, kiedy powiedziano tam nagle, że z tyłu już tam samochód, tam się gdzieś tam już błysnęło to światło, żeby zdążyć na 33 km, że dobiegłem 36 km. Także ten strach przed tym, żeby zdążyć, powoduje, że mamy dodatkowe siły i z reguły biegniemy dużo więcej niż chcemy. W tym roku odbędzie się druga edycja Wings for Life. W Polsce biegacze, tak jak przed rokiem, 3 maja wystartują w Poznaniu, a Trójka jest patronem tego wydarzenia. Nikola Grbić. Kibicom siatkówki przedstawiać go nie trzeba. Fantastyczny rozgrywający, kiedyś reprezentacji Jugosławii, potem Serbii. W czasie swojej kariery zdążył ustrzelić złoty medal olimpijski i kilka miejsc na podium w Mistrzostwach Świata i Europy. Teraz bierze się za trenerkę. Właśnie został wybrany szkoleniowcem reprezentacji Serbii. Nasze sztangistki też mają nowego trenera i to utytułowanego. Gruzin Iwane Grigurowi wychował 2 mistrzów olimpijskich. Opiekował się też naszym 2-krotnym wicemistrzem Szymonem Kołeckim. Teraz zakasał rękawy i wziął się do pracy z reprezentacją Polski kobiet. Po pierwszym zgrupowaniu wiele nie obiecuje. To było pierwsze zgrupowanie, to było takie rozpoznające zgrupowanie. Ja potrzebuję trochę czasu, żeby zastanowić się, zobaczyć kto jak trenuje, jakie ma perspektywy. Ja wiem, że perspektywy są, ale tak, żeby nazwiskami, ja w dzień dzisiejszy nie jestem przygotowany. W tym serwisie dużo o trenerach. Jedni zaczynają pracę, inni ją kończą. Tym razem padło na uwielbianego przez piłkarzy różnych zespołów Harry'ego Redknappa. Zrezygnował z pracy z Queens Park Rangers.

Dobry wieczór Państwu. Hrabia Cudnika, tak numer PESEL. Zapraszam na magię w Anglii. Dobry wieczór się z Państwem. Zaczęliśmy, gdyż higiena... Zaczęliśmy więc od Bacha. To była trzecia część Sarabanda z partity numer 2 demolu, zagrana przez Krystiana Teclafa. No i będzie dzisiaj pięknie, podejrzewam. Tym bardziej, że te same płyty poprzenosiliśmy, to będziemy mogli Państwu dużo muzyki zaprezentować z tej samej płyty i poznać się Państwo dogłębnie. A to się rzadko zdarza, bo najczęściej przynosimy zupełnie inne. No ale czasami rzeczywiście się zdarza. Na dzisiaj higiena ucha. Ja rozpocznę, zresztą bardzo często rozpoczynam samym fortepianem. Pan z Francji, Maxen Sirin, który współpracuje z francuską sceną, współpracował z francuską sceną taką taneczną, związaną z wytwórnią F.com, ale już wtedy na fortepianie wygrywał pieśni takich artystów jak Aphex Twin, na przykład Massive Attack i tak dalej. Później zarejestrował płytę solo na fortepianie, która nazywa się Novo Piano. Tam zagrał m.in. na przykład utwór The Pixies, Where Is My Mind. No i przyszedł czas na autorską płytę, nagraną solo. To Nocturny skomponowane przez pana Sirina. In the Grey of the Sky to utwór otwierający całość. Maxen Sirin, no z fortepianem. Z fortepianem, tak. A u mnie głównym instrumentem będzie ud, chociaż fortepian też się pojawi. To jest płyta, o której właśnie mówiłem, że w tym samym czasie postanowiliśmy nabyć drogą kupna tego z płyty tego zresztą samego też, artysty. I tą przyniesie... wcześniejszą też mamy razem. Też mamy razem, też tak. Się zdarzyło. Ty mnie ją chyba zaraziłeś nawet. Mowa tu oczywiście o Anuarze Brohemie. Najnowsza płyta nagrana w sierpniu ubiegłego roku. Oprócz muzyków, z którymi występował do tej pory, powiększona jeszcze o skład orkiestro, małą orkiestrę kameralną. Wszystko zawarte na dwupłytowym albumie. Orkiestra nazywa się Orkiestra della Svizzera Italiana, dyryguje Pietro Mianitti. Gra oczywiście François Couturier, jak na poprzedniej płycie, oprócz Klaus Gessing, gra jeszcze na basowym klarnecie i Björn Meyer na basie. Przepiękna płytka, tak jak wszystko zresztą, co Anuar Brohem robi. To jest specjalnie poświęcona Tunezji, z tego co wiem, i prawykonaniowej płyty odbyło się na festiwalu w Tunezji. Posłuchajmy sobie zatem pierwszego utworu. Cudeńko, pozornie prosty, ale i rytmicznie, i skalowo dosyć powykręcany, jak to tego pana bywa. Najpiękny ten ud, zwany harfą arabską, aczkolwiek z harfą chyba niewiele ma wspólnego, bardziej więcej może z sarodem. No i właśnie to bezprogowe granie z tymi drenowymi, w zasadzie wszystkie instrumenty, które uwielbiam, bo i bas, klarnet, i sarod, jeszcze gdyby był duduk, byłaby pełnia szczęścia, ale i tak było to piękne. Płyta nagrana w Lugano, czyli we włoskojęzycznej części Szwajcarii, skąd stąd ta orkiestra Sficerra Italiana. Nie wiem, dlaczego akurat Lugano sobie panowie upodobali. Może tam i cudnie. No, podobno. Tak. A sama wytwórnia skąd jest? ICM? ICM? Hmm? A nie wiem, czy nie z Monachium przypadkiem, no. Że w Monachium, tak? Całe biuro. No, chyba jest Monachium, ale nie dam się. Tak, no, no jest napisane tak, München. No właśnie. Minik. Anne Miller, wiolonczela teraz będzie ode bardzo mnie. Proszę. Pięknie brzmiała. Pani kiedyś nagrała w duecie z Nils Frammem, czyli z panem, nie z Monachium, a z Berlina głównie. Pianistą, który także eksperymentuje troszkę z elektroniką, jego płyty przynosiliśmy, ten duet też przynosiłem, a teraz pani Miller solo i wals dla Roberta, taki utwór. Mhm. Thank you. No i tak właśnie zagrzmiała pani Anne Miller. Przyjemniacko, to ja teraz delikatnym, obojętnym kaczorkiem przeniosę się w stronę sztuki śpiewanej, gdyż nic jeszcze nie śpiewało u nas, prawda? No jeszcze nie. No to zaśpiewa pani Yongchen Lamo, to jest tybetańska pieśniarka, a zaśpiewa z okazji płyty, znaczy trzech chyba, czy ile tych płyt tam jest? No parę jest. Trzy chyba. Płyty wydane tak. Z okazji 25-lecia wytwórni Royal World Gabrielowskiej. Artyści fantastyczni. Czasami niestety mszczą się czasy, w których były nagrywane, bo troszkę tam plastikowo się momentami dzieje. Ale tu nie pamiętam, jak to było. Chyba nie było najgorzej. Natomiast pani Yongchen broni się sama. Thank you. No ładna ta płyta, to znaczy ten cały zestaw. Ta piosenka, zestaw jest bardzo ładny. Pani Magda do nas napisała, świetnie, że pani pisze. Pani Magda jest naszą korespondentką norweską, jeśli państwo sobie przypominacie, gdyż pojawi się Jon Balke, który będzie w języku pewnie pani znanym się odzywał. To może nam pani coś tam przybliży, o czym artysta śpiewał, ale to troszkę później. Ode mnie duet, o którym kiedyś chyba już wspominałem, Winged Victory for the Sullen, to jest duet założony przez Adama Wilcy z zespołu Stars of the Lead, a z drugiej strony z Dustina, po drugiej stronie tego duetu, nie wiem. Druga część tego duetu. O, Dustin O'Halloran, czyli pan, którego i te solowe płyty przynosiłem, drugi i te członek z orkiestrą. No właśnie, chciałem ominąć tego. Aha. No. A dlaczego chciałeś? No ja chciałem tak zgrabnie, myślałem, że tutaj jakiś inny zespół. A co członku jest niezgrabnego? No, zespół się składa z członków przecież. Dwóch, dokładnie. Duet. No i jest druga płyta, bo dosyć głośno się zrobiło o tym debiucie. To był chyba, 2011 rok. Jest druga płyta, która tak naprawdę zbiera kompozycje napisane do, właśnie, nie wiem, czy mogę użyć słowa balet. Bo nie widziałem, ale jakieś przedstawienie taneczne. No, przedstawienie taneczne. Od kiedy oglądasz przedstawienie? No właśnie mówię, że nie widziałem, więc nie mogę dokładnie określić, cóż to za dzieło. Całość nazywa się Atomos. Zebrane utwory na płycie to 11 części takiego właśnie Atomosa. No i słucha się tego bardzo, bardzo przyjemnie, mimo że to jest tylko ścieżka dźwiękowa do jakiegoś takiego większego wydarzenia. Baletu. No prawdopodobnie baletu. Proszę bardzo. No i tak właśnie sączył się Atamos II duetu Winged Victory for the Sullen. No bardzo cudnie. To tak spokojnym wstępie nie pozostaje nam nic innego, jak przenieść się wraz z panią Agnieszką Obszańską na teren kultury. Teren. Kultura. A teraz czas na opowieść w obrazkach. O komiksie mówimy zawsze z wypiekami na twarzy. Szczególnie jeśli jego autorem jest finalista Talentów Trójki. I tak jest w tym wypadku. Marcin Podolec znalazł się w finałowej trójce naszego konkursu. W kategorii sztuki wizualne, przypomnę. I w zeszłym roku w wydawnictwie Kultura Gniewu pojawił się jego nowy komiks. Podgląd. To może zaczniemy od tytułu? Jeżeli chodzi o tytuł, czyli podgląd, dotyczy on zarówno rzeczy małej, czyli podglądu w aparacie, w kamerze. Dotyczy też rzeczy większej, czyli naszych codziennych zachowań i pewnych konfiguracji także w związku. Bo podgląd to historia młodego małżeństwa, które postanowiło rzucić wyzwanie rutynie. I wobec tego realizują swoją pewną grę. Może jest to gra erotyczna nawet. To już czytelnicy muszą zakwalifikować jakoś to działanie między nimi. I żeby się właśnie tej rutynie nie poddać, podglądają, są podglądani i kontynuują swoją grę przez lata. Tak naprawdę tematem podglądu jest chyba pewien margines, który taka gra może zawierać. I pytanie o to, czy warto ten margines po prostu przekraczać. I tu warto wspomnieć o Danielu Chmielewskim, scenarzyście, który swoją historią nadał ton rysunkom Marcina. To duet spełniony i dobrany stuprocentowo. A jak się spotkali? Znamy się od jakichś 6 lat. Nasze drogi przebiegały obok siebie. Bardzo interesowaliśmy się tym, co robi jeden, co robi drugi. Daniel jest twórcą komiksu Zapętlenie. Tworzy komiksy autobiograficzne. Ten akurat komiks oczywiście zapewne wynika jako życiorysu Daniela, natomiast jest odrębną fabułą. Mnie do zainteresowania się tym scenariuszem skłoniło to, że od jakiegoś czasu już eksperymentowałem coraz więcej ze światłem, głównie w swoich filmach, pojedynczych ilustracjach. A kiedy przeczytałem scenariusz Daniela, pomyślałem, że jest to niezły pretekst, żeby sprawdzić się w większej, pełnometrażowej formie. Komiks ma 100 stron, w czerni i biali. Takim wyzwaniem, które sobie narzuciłem, było właśnie pewne prześwietlenie kadrów, przyjęcie niespotykane jeszcze u nas w naszym polskim komiksie stylistyki, no i próba konsekwentnego zbudowania całego albumu w oparciu o te założenia. Było ciężko, było trudno i jeszcze nigdy się tak nie napracowałem jak przy tym albumie. Paradoksalnie całość wygląda jak stworzona z dużą dezynwolturą, ale to mam nadzieję, że czytelnicy jednak zauważą tam ogrom pracy, jaki wykonaliśmy z Danielem. Od strony formalnej całość powstała przy użyciu tabletu, w komputerze. Jedynie wczesne szkice i storyboardy niektórych plansz powstawały w takim moim specjalnym, żółtym, opasłym notesie, gdzie już po prostu od lat wszystko sobie szkicuję. Też dużą rolę w tym komiksie odgrywa nagość bohaterów. I tak się umówiliśmy z Danielem, że traktujemy nagość na równi z ubraniem, że nagość we własnym mieszkaniu jest czymś naturalnym. Nie ma się czego wstydzić. Dlatego też, wracając do tytułu Podgląd, dotyczy także tej kwestii, że czytelnik jakby ogląda tych ludzi, którzy wykonują bardzo prozaiczne czynności, ale nago. I jednak to chyba nadaje pewnej takiej duszności, intymności całemu komiksowi. I właśnie dzięki temu zabiegowi to my stajemy się podglądaczami życia głównych bohaterów, Dominiki i Szymona. A ich historię poznamy dzięki komiksowi Marcina Podolca pod tytułem Podgląd. Po prostu. No, więc jest i coś do podglądaczy. Piękne słowo dezynwoltura, uważam, nie? Tak z Sepulturą się też. Dobrze by to brzmiało przy okazji jakiegoś zespołu bigbitowego. Albo właśnie metalowego. No, metalowego. No to... No bo gdzie metal do bigbitu? Dezynwoltura, no tak. Pan Tomasz się odezwał, że śmiga sobie na rowerzu po okolicach Oświęcimia, podsłuchując tego, co prezentujemy. Na rowerzu troszkę mogą te słuchawki przymarznąć panu Tomaszowi, gdyż dzisiaj zdaje się ma być wieczorkiem dość chłodnawo. Nie wiem jak tam w Bielsku. Nie, to nie w Bielsku. Nie, pan Tomasz nie jest z Bielska przecież. To znaczy jest jeden pan Tomasz, to jest z Bielska, ale gdzie to Święćmen? Ale też tam ma być chłodno chyba po Święcimiu. Co ja chciałem, a ponieważ tak ładnie zagrałeś spokojnie i minimalistycznie, to może skończymy pierwszą godzinę też jeszcze instrumentalną muzyczką. Zagra dla państwa Portico Quartet. To jest zespół. A to kiedyś przynosiłem też te. Ale ten cały, co ja mam w tej chwili? No nie, ale płytę tego właśnie kwartetu przynosiłem. I tak się nie zachwycaliśmy do końca, bo ta płyta dostała tam jak wyróżnienia, nagrody złote, srebrne i wszystkie możliwe. Tak. No ale to dajmy jej drugą szansę. A skąd wiesz, że to ta sama płyta? Nie, no nie mówię, że ta sama, ale tego kwartetu. Już się zdziwiłem, że prezentujesz, bo byłeś taki troszkę... No bo ty jak przynosiłeś, to nie wiedziałem, że to World Music, a jeśli to jest, znaczy nie World Music, tylko Real World, a jeśli to jest Real World, to musi być świetne. Bo nie nagrywali w Real World, więc nie wiem, co to za nagranie. Słuchaj, może mają tam rodzinę. Nie, no to jest napisane, że to jest Real World wyprodukowane, ale nie mówiłeś wtedy, jak prezentowałeś, bo dopiero jak przeczytałem, to mi troszkę ideę owej muzyki przybliżyło, że jest to hipnotyczny minimalizm, który czerpie bardzo dużo z muzyki elektronicznej, z ambientu, z klasycznej, z jazzu muzyki. I spróbuj teraz, obarczony tą ilością ważnych informacji, przysłuchać się jeszcze raz w tę piękną twórczość, żeby dać się jednak, poza tym jak się za drugim razem już słucha, to się już wie, czego się nie słuchało i już ma prawo się tu człowiekowi spodobać. No to jak zwał, tak zwał. Portico Quartet.